Слухайте радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску пачаўся працэс над Андрэем Саніковым. З Дмітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады. Міністэрства інфармацыі патрабуе спыніць выпуск газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Ва ўзросце 54 гадоў памерла маці лідара «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіча Вольга. Пра гэта ды інша цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Мінску ў 2 судах пачаліся працэсы над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саніковым і 9 іншымі фігурантамі крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Сёння першы судовы працэс над былым кандыдатам у прэзідэнты, таму увага да суду вялікая. Апрэч сваякоў зняволеных на працэс дапушчаныя прадстаўнікі амбасадаў ЗША, Швецыі, Расіі, праваабаронцы, журналісты. Санікава судзяць у партызанскім судзе. Абвінавачанні, якія яму закідаюцца, правакацыі, спроба захопу ўлады і матэрыяльны ўрон. Разам з ім па справе праходзяць Ілля Васілевіч, Алег Гнетчык, Фёдар Мірзаянаў і Уладзімір Яроменак. На судовым працэсе прысутнічае Валер Каліноўскі, ён на сувязі. За першы дзень працэсу над Андрэем Саніковым і яшчэ 4 ўдзельнікамі плошчы адбыўся судовы допыт усіх падсудных. Андрэй Саніков, які абвінавачваецца ў арганізацыі масавых беспарадкаў, якому пагражае да 15 гадоў турмы, сваёй віны цалкам не прызнаў. І ён заявіў, што сам працэс носіць ярка выражаны палітычны характар, але ўсё ж заклікаў ягоных удзельнікаў прытрымлівацца патрабаванняў закону ды міжнародных дамоваў, падпісаных Беларусю. Паказанні Андрэя Саніковым сталіся сапраўднай падзеяй гэтага судовага працэсу. Гэта быў выступ упэўненага ў сваёй праўдзе чалавека, палітыка з вялікім досведам, які адкінуў усе міфічныя абвінавачванні пра нейкія ледарубы, дэманстрантаў бутэлькі з запальнай сумесю, пра міфічныя пагромы і падпалы, якія нібыта адбываліся ў часе падзеяў на плошчы. Андрэй Саніков прызнаў, што ён сапраўды заклікаў людзей на акцыю пратэсту 19 снежня, але на мірную акцыю з мэтай прымусіць улады сумленна лічыць галасы выбаршчыкаў, з мэтай паказаць, што вельмі шмат у людзей у Беларусі хоча пераменаў. Саніков паведаміў, што гэтую акцыю супольна кандыдаты ніяк не рыхтавалі. Кожны рабіў, што мог. І на Кастрычніцкай плошчы яны вырашылі дамагацца перамоваў з беларускім урадам, таму і пайшлі да дому ўраду. Яшчэ адна прычына гэтага – цесната на Кастрычніцкай плошчы для дзясяткаў тысяч людзей, бо для іх было там замала месца, паколькі там усё яшчэ дзейнічаў вялізны каток і гучала музыка, якая перабівала выступы мітынгоўцаў. Андрэй Саніков даводзіў суду, што ён і іншыя кандыдаты патрабавалі спыніць правакацыйныя дзеянні невядомых, якія білі шыбы у будынку дома ўраду. Ён выказваў перакананне, што ніхто з дэманстрантаў не чыніў супраціву міліцыі, калі тая пачала брутальны разгон. Сам спадар Саніков зазначыў, што быў моцна збіты, паранены ў нагу і галаву, потым яго яшчэ падчас затрымання на плошчы Перамогі моцна білі нагамі. І такім чынам, што ў турме на Акрэсіна яму выклікалі хуткую дапамогу, але замест шпіталя яго адвезлі ў турму КДБ. Андрэй Саніков казаў, што ён шчыра верыў у тое, што перамовы з урадам магчымыя, што знойдзецца адказныя людзі, якія будуць шукаць выйсце з таго палітычнага крызісу, які ўзнік у выніку гэтых выбараў, але такіх людзей, на жаль, не знайшлося, канстатаваў Андрэй Саніков. Валер, разам з Андрэем Саніковым па справе праходзіць яшчэ 4 падсудных. Ці адрозніваюцца іх паказанні ад паказанняў Андрэя Санікова? Ці прызнаў нехта з іх сваю віну? Некаторыя з падсудных апрача Андрэя Саніковы прызнавалі сваю віну часткова, але фактычна іхныя паказанні былі такімі самымі, што датычыць апісання тых падзеяў. Яны ў адзін голас сказалі, і Глечык, і Мірзаянаў, і Яроменка, і Васілевіч, што гэтая акцыя была мірная, што некай агрэсіі дэманстрантаў не было, што пабіццё шыбаў у доме ўраду ініцыявалі правакатары. Сёння ў працэсе яшчэ вывучаюць пісьмовыя матэрыялы па гэтай крымінальнай справе. Паседжанне павінна прадоўжыцца і заўтра. У вялікай цісканіне, куды людзі, бо людзі не могуць патрапіць у судовую залю, у задушлівай атмасферы, бо не хапае паветраў у гэтай залі, а таксама пры адключаных мабільных тэлефонах, бо па нейкай невядомай прычыне мабільная сувязь у самім будынку фактычна заблякаваная. Ці праходзяць ніякія акцыі салідарнасці побач з будынкам, дзе судзяць Андрэя Саніковага? Побач з будинкам, дзе судзіць Андрэя Саннікава, заўсёды знаходзяцца людзі, якія не могуць патрапіць у гэтую залю, у тым ліку актывісты моладзевых арганізацый, праваабаронцы, родныя, блізкія. Зала змяшчае толькі 60 чалавек, таму яны ўвесь час знаходзяцца, але ніякіх актыўных дзеянняў не праводзяць. З Менску перадаваў Валер Каліноўскі. Як толькі што стала вядома, працэс на сёння ўжо скончыўся, у ім абвешчаны перапынак да заўтра. А ў кастрычніцкім судзе сёння судзілі 5 іншых удзельнікаў плошчы, і на гэтым працэсе прысутнічала Інна Студзінская. Кампанія даволі стракатая. Тут і маладафронтавец Алесь Кіркевіч, прадстаўнік Еўрапейскай Беларусі Дмітр Дрозд, актывіст кампаніі «Гавары праўду» Павел Вінаградаў, беспартыйны праграміст Андрэй Пратасеня і Владзімір Хамічэнка, які ў нэце атрымаў мянушку «Навушнік». Усе пяцёра абвінавачваюцца ў масавых беспарадках па частцы другой артыкулу 293, менавіта ў дзеяннях, у здзяйсненні масавых беспарадкаў, а Вінаградаў яшчэ і па артыкулу 370, знявага дзяржаўных сімвалаў. Ён спаліў на гародзе пудзіла. Сёння суд заслухаў 4 абвінавачаных, а Павел Вінаградаў адмовіўся даваць паказанні. Суддзя зачытвала з матэрыялаў справы. Тут трэба адзначыць, што нягледзячы на тое, што суд новы, быццам бы зала аснашчаная па апошняму слову тэхнікі, працаваць амаль немагчыма, нічога не чуваць. На вялікай адлегласці людзі сядзяць ад суддзі і абвінавачаных, мікрафоны не працуюць. Але пры ўсім пры тым, першым выступаў Пратасеня, ён цалкам прызнаў віну, што ўдзельнічаў у падзеях, але сказаў, што толькі выхопліў шчыты, але не біў ні шыбаў і ніякага супраціву не аказваў. Спадар Дрозд, ён наогул навуковец, ён вельмі так шчыра філазофствуў, што у прынцыпе ён абураны, у яго адабралі зноў перамогу, і вось гэта паклікала яго на плошчу. Ён нават аплодысменты сарваў. Але, тым не менш, у адчаі ён пару разоў мегафонам ударыў не ў шкло, а ў сталы, якія ўжо закрывалі гэтыя дзверы. Адзінае вось, што ён прызнаў. Кіркевіч нічога не біў, ён наогул быў у камандзе аховы кандыдата на прэзідэнты Рымашэўскага. У пісьмовых паказаннях спадара Вінаградава суддзя зачытала, што ён прызнаўся, што разоў 15 ударыў малатком, біў шыбы, сапраўды аказываў там супраціў. Такім чынам, сёння былі заслуханыя ўсе і адзін з пацярпелых. Пацярпелым аказаўся эксперт вучэбнага цэнтру управлення міліцыі гарвыканкаму Александр Шаўко. Ён сказаў, што фіксаваў падзеі на камеру, а тыя, каго ён здымаў, білі па гэтай відэакамеры. І адзін чалавек, ён пазнаў, які ударыў яго, гэта Дрозд. Спадар Дрозд у зале суду папрасіў прабачэння за тое, што ад адчаю грукнуў па гэтай відэакамеры. І, ў прынцыпе, усе астатнія, чалавек 10 пацярпелых, выкліканыя ў суд на чацвер. Інна Студзінская па тэлефоне ў Менску, і ў гэтым працэсе абвешчаны перапынак да 10 раніцы 28 красавіка. Каго судзяць за плошчу? Партрэты на фоне кратаў. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў, абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Менш чым праз гадзіну слухаць аповеды пра палітвязняў, якіх судзяць сёння. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматпаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Лавіце свабоду. Даверную асобу Саннікава з Дмітра Бандарэнку асудзілі сёння на 2 гады калюні агульнага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у арганізацыі 19 снежня групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сваякі з Дмітра Бандарэнкі збіраюцца абавязкова абскардзіць прысуд. На працэсе прысутнічаў Алег Груздзіловіч. Суддзя Тацяна Равінская ўклалася ў хвіліну, зачытаўшы прысуд з Дмітру Бандарэнку і задаўшы яму дзяжурныя пытанні. Прызнаць виновным в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, запряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлечь нарушение работы транспортного учреждения организации, активном участии в таких действиях, понятен приговор суда, да. Срок порядок обжалования, да. Судебное заседание объявляется. Слава герою! Молодец! Дзяржаўнага абвінаваўцу Сімановскага для каментару журналісты не дачакаліся. Адмовілася каментаваць прысуд і адвакат Бандарэнкі Мар'яна Сямешка. Жонка Бандарэнкі Вольга адразу заявіла, што працэс быў неаб'ектыўны і прысуд яны ў абавязковым парадку абскардзяць. У суд Ольга Бандарэнка прыйшла ў той жа сукенцы, у якой 5 гадоў таму вянчалася за Змітром у касцёле. Сказала, што гэтым хацела прадэманстраваць мужу, што любіць яго і будзе чакаць турмы. Жызнь, вот она такая, вот она была да этого такая, теперь она другая, теперь приговор, а теперь будут касации, потом, я надеюсь, скорая свобода, и свободная страна, и свободный муж. Вользе не дазволілі пасля прысуду перамовіцца з мужам хаця б словам, каб распытаць пра стан яго на здароўя. Але заявку на спатканне я ўжо напісала, паведаміла Ольга Бадарэнка пасля суду. На пытанне, што ёй вядома пра выходжанне з мужам у турме КДБ, жонка вязня згадала пра нядаўняе спатканне з ім у СІЗА КДБ. Он сказал, что вот в конце февраля ушли маски, закончилось все то, что говорил, говорили про Михалевича. Это уже было как само собой разумеющееся. Рассказывал, что очень хорошо за ним врачи ухаживали, когда они гриппом болели, было 40 температур, болело еще это. Но в конце он, правда, сказал, что, ну, правда, обысков там в городе на холоде и растяжек никто не отменил. Зинаида Литвина, жонка батьки из Дмитра Бондаренки, присутничала на всем процессе. Женщину не приказали доказы, собранные следчими. За что? Если бы было за что? Вот вчера прослушали все свидетели, кто говорили, ну в чем он виноват? Я вот не понимаю. Но был он там правильно, так многие были. И так должно было быть. Везде так делается. Так а почему его именно такие наказания? Пакуль Змітр Бандарэнка застаецца ў амерыканцы, дзе ўжо адбыў больш за 4 месяцы. Гэты тэрмін яму залічыць у агульны тэрмін зняволення з разліку адзін дзень у СІЗА КДБ за адзін дзень у калоніі. Каментары да сённяшняга прысуду вы пачуеце праз хвіліну. У Менску пачаўся працэс над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым і 9 іншымі фігурантамі крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Абвінавачанні Саннікава ў правакацыі, спроба захопу ўлады і матэрыяльны ўрон. Даверную асобу Саннікава Змітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Беларускія палітыкі мяркуюць, што еўразвяз павінен адказаць санкцыямі на прысуды ўдзельнікам плошчы. Міністэрства інфармацыі патрабуе спыніць выпуск газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Ва ўзросце 54 гадоў памерла Вольга Дашкевіч, маці лідара маладого фронту Змітра Дашкевіча, асуджанага на 2 гады калоніі за нібыта злоснае хуліганства. Аштрафаваныя за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце супраць АЭС грамадзяне Нямеччыны і Польшчы будуць дэпартаваныя з Беларусі. У Віцебску распачаўся судовы працэс над журналістам, якога вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы. Давераную асобу Андрэя Саннікава Змітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі папрасіў пракаментаваць гэты прысуд палітыкаў Віктара Івашкевіча, Сергія Калякіна, Рыгора Кастусёва і жонку зняволенага Вольгу. Паводле прадстаўніка аргкамітэту партыі «Беларускі рух» Віктара Івашкевіча, прысуд Змітру Бандарэнку азначае, што махавік рэпрэсій круціцца далей. Улады паводзяць адпаведна выказванням гражданіна Лукашэнка. Калі ён абзываецца на ўсіх еўрапейскіх палітыкаў, то чаго яму цырымоніцца са сваімі грамадзянамі? Тыя еўрапейскія палітыкі, якім Лукашэнка учора даў сваю ацэнку, ну, павінны неяк больш ясна фармуляваць сваю пазіцыю дачынення да працягу рэпрэсій. Калі яны думаюць, што дыпламатычнымі недамоўкамі і намёкамі яны чымсьці могуць паўплываць на пазіцыю Лукашэнкі, ну так ён дэманструе, што ён можа рэагаваць і баіцца толькі эканамічных санкцый. Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін назваў прысуд Змітру Бандарэнку вельмі жорсткім і несправядлівым. Улады пытаюцца запалохаць актыўную частку апазіцыі, астатніх людзей, каб яны не выказывалі свой пратэст супраць пагаршаючыся становішча эканамічнага, сацыяльнага. Гэты шлях у нікуды, я думаю, іх ждуць вельмі жорсткія расчараванні. Жонка Змітра Бандарэнкі Вольга кажа, што верыла ў цуд, а не ў справядлівы суд. Яна назвала прысуд жорсткім, ён будзе абскарджаны. Понятно, што это все палітычны злай, і мой муж палітычны. Сёння Андрэй Саннікаў пачалі судзіць, конечно, тоже палітычны. І даже там молодёжь, которые просто пришли выразить свою позицию на площадь. В общем-то, я ожидала, потому что мне Дима говорил не настраиваться на лучшее. Как человек верующий, я все равно верила в чудо, но именно как в чудо, а не в справедливый суд. Былий кандидат на президента Григор Костусьов називав присуд Дмитро Бондаренко несправедливим і політичним. Йон лічить, що таким чином улади зачищають політичне поле перед будучими політичними кампаніями. Я це ведаю, що Бондаренко у битті шкла у діло не приймав однозначно. Тому за що його звинувачують, цілком незрозуміло, за що його судили, так само незрозуміло. Тому однозначно, що це політичний присуд. Улади таким чином зачищають поле наперед, тому що наперезі парламентські вибори, а раз 4 лишнім годом знову президентські вибори. Коментар былого кандидата на президента Григора Костусьова. Свои комментарии вы можете покинуть на нашем сайте. Сустренимся у интернете. www.svoboda.org. Блоги, онлайны, дискуссии, фото, видео. Svoboda.org. Целый свет. Запрошаем. Міністерство інформації потребує спинити випуск газет «Наша Ніва» і «Народна воля». Це рішення прийнято у сувязі з винесенням редакціям на протягу году двох і більш письмових попередженів. Андрей Скурко, головний редактор «Нашої Ніви», лічить, що все залежить від доброї волі Міністерства інформації. Яны спасылаюцца на тры папярэджанні. Тыя, которые мы атрымлівалі ў мінулым годзе улетку за фільм «Хросны бацька», мы іх абскарджвалі, але нам было адмоўлена ў іх абскарджанні. А трэція мы яшчэ не паспелі абскардзіць. І дзіўна, чаму тут ідзе такая спешка, калі фактычна мы трэцяе папярэджанне атрымалі тут літаральна тыдзень таму. За нумар, які быў прысвечаны падзеям 11 красавіка. Услед за гэтым, яшчэ не пачакаўшы рэакцыі газет, Міністэрства інфармацыі ініцыюе такую справу. Тут все у этой ситуации залежит от доброй воли, ну, даденную выпадку, от доброй воли Министерства информации. Бывали газеты с тремя и с пятью попереджениями. Починаючи со снежня, идут вельми напруженные подеи в Украине. Спочатку в этой политичные справы. И по выниках послевыборных протестов тогда были некие первые сигналы для незалежных газет в приватности. Обшукували нашу Ниву, технику конфисковали. После, например, некие экономичные проблемы, которые возникли в Новом Годе, в 2011, значно павялічылі і прыцягнулі ўвагу ўвогуле людзей да незалежнай прэсы, я лічу. Это значит, люди начали шукать там информацию некую объективную, актуальную, а не пропаганду. Галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко. Іосіф Сярэдзіч, галоўны рэдактар «Народнай волі», збіраецца паваяваць за газету. У нас няма ні аднаго папярэджання за апошні год. Таму што это не папярэджанне, а смехатура. Калі б гэта сур'ёзнае папярэджанне, іншая справа. Тады можна было і несці адказнасць. Это разбой, это самы сапраўдны разбой. Сярод белага дня. Вось мы зараз накіроўваем телеграму на імя Лукашэнкі, перша, і накіроўваем ліст спадару Якубовічу, які на сённяшні дзень яшчэ ўзначальвае грамадскую каардынацыйную раду па сродках масавай інфармацыі, з тым, каб гэтае пытанне было разгледжана. Іосіф Сярэдзіч, галоўны рэдактар «Народнай волі». Вяртанне «Народнай волі» нашай Нівы ў легальны абарот у 2008 годзе было часткай дыялогу паміж Менскам і Еўразвязам. Якія палітычныя наступствы будзе мець закрыццё гэтых газет, запыталіся мы ў намесніка кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў, юрыста Андрэя Бастунца. Гэта вельмі нагадвае такі вось выклік і чарговы крыж на магчымасцях неяк наладзіць адносіны з еўрапейскімі структурамі, што ў сённяшняй эканамічнай сітуацыі выглядае ну проста дзіўнавата. Мяркуе Андрэй Бастунец. За ўсю гісторыю незалежнай Беларусі праз суд былі закрытыя тры сродкі масавай інфармацыі газеты «Свабода», «Згода» і «Пагоня». Зараз на працягу некалькіх месяцаў пад пагрозай закрыцця тры СМІ – «Аўтарадыё» і газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Вы слухаеце «Радыё Свабода». Выказывання Александра Лукашэнкі, зробленыя ім на адрас кіраўніцтва Еўракамісіі, Украіны, а ўскосна і Расіі, выклікалі рэзкую рэакцыю тамтэйшага палітычнага істэблішменту. 27 красавіка ва ўкраінскім МЗС з гэтай нагоды адбыўся брыфінг, на якім было падкрэслена, што запрашэнне на жалобныя мерапрыемствы атрымалі ўсе зацікаўленыя бакі, а прэтэнзіі і сваркі ў такі дзень выглядаюць як скокі на касцях. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції є трагедією, що об'єднує три сусідні і дружні народи – українців, білорусів і росіян. Цей день будь-які сварки та взаємні претензії тотожні танці на кістках. Тим більше обурення викликають безпрецедентно некоректні коментарі президента Білорусі Олександра Лукашенка. Особисті образи неприйнятні у спілкуванні між людьми. Особливо вони неприйнятні, коли образливі вислови адресуються державним діячам, які представляють суверенні країни та цілі об'єднання країн. На жаль, підходу офіційного Мінську до відносин з Європейським Союзом багатьма іншими учасниками міжнародної спільноти в останні місяці все менше відповідають нормам міжнародного спілкування. Заявив пресовый секретарь МЗС Украины Александр Дискусаров. Я нагадаю, что Лукашенко в часе поездки по Гомельщине в день 25-х угодков аварии на ЧАЭС, отказываючи на пытание, чему он не наведывая разом с президентами Украины и России Чернобыль, заявил, что это пытание треба адресовать украинскому керавництву. По воле Лукашенко, Киев почал танчить под дудку Брюсселю в отношениях до Беларуси. На жаль, вашивости хапая у теперешнего керавництва Украины, заявил Лукашенко. А ці повинен Віктор Янукович публічно адреагаваць на абвінавачанні з боку Лукашэнкі. Меркаванні паплечнікаў украінскага прэзідэнта, а таксама тамтэйшых незалежных палітыкаў выслухаў Ігар Карней. Сябра парламенцкай камісіі ў замежных справах Верховнай Рады Украіны Тарас Чарнавіл лічыць, што ў дадзеным выпадку разумней іх проста праігнараваць. Але сам спадар Чарнавіл называе выказванні беларускага лідара неадэкватнымі і падкрэслівае, што нервовая рэакцыя апошнім часам Лукашэнку вельмі падводзіць. Главны козыр беларускага руководства о том, што там самыя лучшыя ўсовія жызні, самыя нізкія цэны, сёння пачынаюць панемножку таяць. К этому можна адносіцца як неадэкватнай нервознасці, которая действительно, ну, выглядит весьма и весьма глупо. Шеф-редактор обозревателя Михаил Подоляк, депортованный из Беларуси у 2004 года, лечит, что в любом выпадку все повинны зразуметь. Схилять Лукашенко до диалогу марно. Никаких переговоров, компромиссов, диалогов невозможно. Не по причине нежелания со стороны там Европы, России или общества самой Беларуси, а со стороны того, что Лукашенко не является участником диалога. Он является участником монолога. Он приемлет только то, что выгодно ему. Сябра правоуладной партии регионов, вице-президент парламентской ассамблеи Рады Европы Иван Попеску перекананы. Нельга особистые крыуды выставлять на публичное обмеркование. Я руководитель украинской делегации в Совете Европы. Но я хочу подчеркнуть следующее, что это была большая трагедия, и мы не должны сделать из этого большой политики. Кто приехал, куда. А если кто-то начинает политизировать, неважно, будь то президент какой-то страны, простой человек, это не по-христиански, особенно в пасхальную неделю. Потому что для нас это все-таки трагедия была. У своем выступе на Гомельщине Лукашенко назвал неугодниками тех, кто намагается ввести экономичные санкции супроть Беларуси. Просто неугодники, тому не хочу говорить об усиляких борозу, инших козлах, быках и тому подобных, сказал он. Европейская комиссия не имеет намеру комментировать заяву Лукашенко на адрес президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Барозу. Мы не признаем его демократично обранным президентом Республики Беларусь. У Еврокомиссии нема практики комментировать заявы звичайных громадян, сказала в Брюсселе криница у Европейской комиссии. Вы слушаете Радио Свобода, а зараз меркование наших слухачов. Вот только вчера одна дама спрашивала у меня, кто такой Барозу. А сегодня я чуть со стула не свалилась, узнав от Лукашенко, что, оказывается, он козел. Да, сказать, что человек потерял контроль над собой, значит ничего не сказать. Мир обсуждает чернобыльскую трагедию, которая в большей степени затронула Беларусь, а Лукашенко, оказавшись неудел, от злости поносит всех подряд мерзкими словами. Сограждане лукашисты, вам все еще не стыдно за своего избранника, а значит и за свое лицо. Мне стыдно за страну, как давно уже не было стыдно. Виктория. Город Слуцк, Анатолий Балакер. Как можно представителей Евросоюза называть козлами, быками? Президента Украины и России проверят на вшивость. Боже мой, какой позор! И это тот, кто свою власть будет защищать с автоматом в руках от своего же народа. Вспоминаю дитинство. Мабуть, у кожной вёсцы было несколько женщин, что называется, без тормозов. Крены сварились, и мали все аргументы были вычерпаны. Топор ворочались к оппоненту, поднимали спадницу и пляскали по мягким месце. Усплыло это в памяти, когда почул про козлов, быков да и инших. Але нават простыя, маладукаваныя вясковыя людзі майго дзяцінства ведалі мяжу прыстойнасці, акрамя некаторых. А калі такія рэчы дазваляе сабе чалавек, які займае пасаду прэзідэнта краіны, то магу сказаць толькі адно – сорамна. Званкі на свабоду. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Як вы ставіцеся да таго, што Александр Лукашэнка назваў прэзідэнта Еўракамісіі казлом, а кіраўніцтва Украіны вашывым? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Но гэта не здзіўляе. Пазіцыя нашага кіраўніка, гэта ў яго стылі, і нічога іншага, я думаю, ён бліжэйшым часам не скажа. Канешне, сорамна не толькі мне, я думаю, усім свядомым людзям сорамна сапраўды, але ж мы ў чарговы раз яго элегантна абабралі і цяпер будзем трываць. Ну не можа кіраўнік дзяржавы так выразаць. Не павінен. Не знаю даже, если честно. Что-то он себя походу возомнил, не знаю даже кем. Обзываць других как-то грубо слишком. Вообще, наверное, чалавек какой-то неадэкватны. Я думаю, нельзя ему больше быть президентом, раз он так о других отзывается. Он неправильно поступает. И что, потому что он президент, так оскорбляет других. Я даже не знаю, что ответить. Ну, как бы некультурно нельзя. Человек такого ранга, как бы, не должен так себя вести и применять такие слова в своей речи относительно других политиков. Я этим не интересуюсь. Ну, не знаю, как-то. Надо себе сначала разобраться, а потом о ком-то судить. Просто нужно как-то более выбирать слова, может. Ну, если это так, то, ну, я тут можно сказать? Что тут можно сказать, если это так? Конечно, я такое не одобряю. Ну, Лукашенко это стоило ожидать. Он у нас такой человек, любит оскорбить. Обратил бы внимание сначала, в первую очередь, на себя. Вот почему и Беларусь сейчас находится изолирована от всех стран. Я думаю, многие это понимают. Тут можно говорить много-много. Просто сейчас, знаете, как-то внезапно так все. Надо, наоборот, налаживать отношения со всеми странами. Кошмар, что творится в стране. Нет, ну, что-то называть кого-то кем-то там, это нельзя и никогда нельзя. И оскорблять, можно сказать, что это не по-джентльменски. Тем более человек, который занимает какой-то пост, высказывается, надо следить за своими высказываниями. И здесь однозначно. Надо, прежде чем что-то сказать, надо подумать. Тем более таким лицам. Ну, вообще, я думаю, что президент – это не личность, это функция. И, собственно, разнообразный юмор или там харизматика меня мало интересует. И я считаю, в принципе, это ну, неправильный шагом с точки зрения хотя бы тактики и политической этики. А пытание на улицах городни. Вы на хвалях Радио Свободы. Еще раз нагадаю основные подеи дня. У Менску почался процесс над былым кандидатом в президенты Андреем Санниковым. Доверенную особу Санникова Дмитра Бондаренко судили на 2 года колонии агульного режиму. Министерство информации потребует спынить выпуск нашей Нивы и народной воли. Померла Вольга Дашкевич, мать лидера молодого фронту Дмитра Дашкевича.